Antroposen Sohbetler. Hazırlayan ve sunan Utku Perktaş. Merhabalar, Antroposen Sohbetleri hoş geldiniz. Ben Utku Perktaş. Bugün programda sokak hayvanları üzerine konuşmayı planladım. Konuğum birazdan yayını alacağım. Sokak hayvanlarına duyarlılık gösteren, mevcut iş yükü arasında bu konuya da eğilen bir gönüllü. Özellikle kent yaşamı içinde başıboş hayvanlar biyoçeşitlik bileşenlerine zarar verebiliyor. Esasında son zamanlarda yapılan bilimsel çalışmalar bu durumu doğrular nitelikte. Biyoçeşitlik bileşenleri dediğimizde de içinde olduğumuz biyoçeşitlik krizini bir hatırlatmak istiyorum ve biyoçeşitlik dediğimiz şey 3.8 milyarlık bir dünya mirası olarak akıllarda kalsın. Bugüne kadar çeşitli şekillerde dile getirdim bunu ama bundan sonra da akıllarda kalmasını çok önemsediğim için her programda yine bu durumun altını çizeceğim. Evet, sokak hayvanları biyoçeşitlik için bir tehdit olabilir. Aynı zamanda sokak hayvanları için gerekli koşullar sağlanmadığında kendilerinin bulunduğu ortamdaki varlıkları da tehdit altına girebilir. Ve her yıl Nisan ayının 4'ü sokak hayvanları günü olarak biliniyor. Peki sokak hayvanları neden tartışılıyor? Neden sıklıkla konu oluyor tartışmaları özellikle Türkiye'de de? Neden biyoçeşitlik üzerine etkisi ortaya konulmaya çalışıyor dünyada? Burada Hollanda'ya dönmek istiyorum. Çünkü Hollanda ciddi bir sokak hayvanı problemi yaşayıp bu problemi çözen ülkeler arasında. Hollandalı dernekler dünya genelinde 600 milyon sokak hayvanı olduğunu tahmin ediyor. Bu önemli bir rakam. Türkiye'deki sokak hayvanlarının sayısına dair tahminler de ne kadar doğru olup olmadığını birazdan konuğuma soracağım ama 10 milyon civarında olduğu tahmin ediliyor. Ve Türkiye'de kısırlaştırma yapılmazsa, sokak köpekleri üzerinden gidecek olursak, 10 yıl içinde köpeklerin nüfusunun, popülasyonunun 60 milyona ulaşması bekleniyor. Şimdi Hollanda'daki yapılan çalışmalar, hazırlanan raporlar, çünkü Hollanda problemi çözmüş dedim. 1800'lerde çok sayıda sokak köpeği Hollanda'da varken bu değerlerin hepsi kullanılarak bir rapor hazırlanmış. 1900'lere de getirilen önlemlerle bu sorunun ortadan kalkması sağlanmış. Nasıl sağlanmış? 1962'de getirilen bir yasayla hayvanına gerekli bakım sağlamayan kişilere 16.750 euroya kadar para cezası ve bununla beraber 3 yıla kadar hapis cezası verilebiliyor. Hollanda'da kamu yararına faaliyet gösteren dernek statüsündeki Hayvanları Koruma Derneği ve Köpekleri Koruma Derneği'nin de başıboş köpeklerin sayısını azaltmadığı önemli bir rolü olduğu aktarılıyor. Dolayısıyla bu tür sosyal ve sivil kuruluşlar da devreye girebiliyor. Raporda Türkiye gibi sokak hayvanı sorunu yaşayan ülkeler için de tavsiyeler veriliyor esasında. Şimdi sokak hayvanlarının sayısının yüksek olduğu ve durumun umutsuz gözüktüğü ülkelerde bile işe yarayacağı bilinen bir yöntem var. Bu yöntemin de belli aşamaları var. Bunlardan ilki toplama, bakımını yapma, aşılama, aldığın yere bırakma. Adı verilen 4 aşama asıl sorunu çözecek gibi görünüyor. Türkiye'deki yasalar belli ölçüde bununla uyuşuyor. 2004 yılında yürürlüğe giren Hayvanları Koruma Kanunu'nda hayvanların kısırlaştırılması, aşılanması, rehabilite edilmesi ve kayıt altına alındıktan sonra alındıkları ortama bırakılması öngörülüyor. Dünya Sağlık Örgütü yine devrede ve sokak hayvanları sayısını azaltmada en etkili yöntemin kısırlaştırma olduğunu, insanların eğitilmesi ve hayvanları sahiplerinin kayıt altına alınması üçlüsü olduğunu söylüyor. Bir dişi köpeğin 6 ayda bir 5 yavru doğurduğunu düşünürsek yavruların da aynı şekilde devam etmesi durumunda sadece bir dişi köpeğin 5 yıl içinde soyundan 5000 civarında köpeği üreteceği hesaplanıyor. Bu nedenle de dişi köpeklerin %70'inden fazlasının aşılanmasının büyük önem taşıdığı sıklıkla aktarılan bir durum. Şimdi çok lafı uzatmayın. Konuğum bekliyor. Çok kıymetli bir konuğum var bugün. Bu işe gönüllü olarak yaklaşıyor. Bir doğa gönüllüsü olarak ben kendisini tanıtayım. ODTÜ Bilim Teknoloji çalışmalarında doktorasını yapmış. Muhsin Doğan'ı bugün davet etmiştim. Muhsin beni kırmadı, geldi. Kendisini hem sosyal medyadan takip ediyorum hem birlikte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla kısa zamanda iyi tanıdığım arkadaşlarımdan bir tanesi. Kıymetli çalışmalar yapıyor. Sokak hayvanlarıyla alakalı olarak da bir ona hoş geldin demek istiyorum. Muhsin hoş geldin, kırmadın beni, eksik olma. Estağfurullah hocam, hoş bulduk. Ben teşekkür ederim beni davet ettiğiniz ve bu konuyu konu edindiğiniz için. Çok hassas bir konu. Eksik olma. Ben şimdi çok lafı uzatmak istemedim. Sana sözü bırakacağım ama önce kısaca seni tanıyabilir miyiz dinleyicilerimiz açısından, neler yapıyorsun? Ve bugün sokak hayvanlarını konu ettik. Biyoçeşitlik için önemli tehdit olduğu, işte Royal Society'den, farklı dergilerde yayınlanan makalelerden biliyoruz. Royal Society'de çıkan bir çalışma özellikle kedilerin kentteki kuş popülasyonları üzerine çok etkili olduğunu, yani predatör etki yapıp olumsuz etkileri olduğunu söylemişti. Şimdi burada aslında yanlış anlaşılmak da istemiyorum ben. Sokak hayvanları elbette ki çok önemli. Bakım yapmalıyız, özen göstermeliyiz. Bunun altını çiziyorum ama bu noktada senin tecrübelerinden, senin gözlemlerinden de yararlanmak istedim. Önce kısaca bir seni tanırsak sonra yavaş yavaş sorulara geçebiliriz. Tabii hocam, bahsettiğiniz gibi ben ODTÜ'den bilim ve teknoloji politikaları çalışmalarından mezunum. Aslında bunun bir önemi şu, burada birazdan konuşacağımız konularda politika eksikliğinden kaynaklanan sorunlar gibi algılayabiliriz. Burada bir otoritenin politika kararı alıp bunu uygulaması gerekiyor. Daha sonrasında ben yine toplum için bir vakıfta çalışmaktayım 4 yıldır. Evet. Dağcılık ve doğa geçmişim olduğu için, hala da devam ettiğim için uzun yıllardır da Ankara çevresindeki ormanlara sık sık giderim. Neredeyse hafta aşırı yürüyüşlere, bisiklet sürmeye. Benim karşılaştığım sokak hayvanı sorunu da açıkçası şehirdeki sorundan ziyade ormana atılmış hayvanlarla ilgili bir sorun. İlk aslında ODTÜ'deyken de kampüste araştırma görevliliği yaptığım zamanda da kendi kent yaşamımızda da sıklıkla kedi köpekle karşılaşmamız zaten olası ve onlarla ilgili bir şeyler yapmamız muhtemeldi. Ben de ufak tefek şehirdeki hayvanlarla ilgili bu çalışmaları yürütürken gönüllü olarak bir anda kendimi büyük bir cenderenin içerisinde buldum. Ekosistem bütünlüğü olan yerlerde, yani orman habitatları gibi Ankara çevresinde, yani biraz da el değmemiş alanlardaki başıboş hayvanlar, ki bu da biyoçeşitlik için önemli bir problem olabilir. Çünkü doğal yaşamı olumsuz etkilediğini düşünüyorum, eğer beslenemezlerse, aç kalırlarsa. Şöyle bir sorun hocam, benim yaşadığım sorun. O yüzden belki oraya dikkat çekmekte ya da orayı bahsetmek, orayı anlatmakta fayda var. Bundan yaklaşık 6 yıl önce mesire alanlarında köpekler sayılıydı. Yani 2-3. Evet. Ve bu köpeklerin bakımını oradaki mesire alanındaki insanlar da yapıyordu. Çünkü koruyucu bir rol biçiliyordu köpeklere. Belki biraz ondan sonrasında bahsederiz köpeklerin rolü üzerine. Daha sonrasında sistematik bir şekilde bu sayı 10, 20, 30 civarına yükseldi. Şimdilerde ise maalesef şehirlerde bu bakımları yapmak istemeyen yerel yönetimler ya da şahıslar, bireyler bu hayvanları topluca ya da tek tek mesire alanlarına, yani bir ekolojik ortamlara, ekolojik çeşitliliğin olduğu, devam ettirilmesi gereken ortamlara atılıyorlar. Ve bu köpeklerin bir bakım ve idame sorunu ortaya çıkıyor. Ben de bu sorunla yürüyüşe gittiğim zamanlarda karşılaştım. Kafamı çevirip dönemedim. Çünkü biraz hani siz de bahsettiniz, doğa konusunda hassasiyetim zaten var. Evet. Ve oraları bu şekilde kaderine terk etmek, o canlıları da o şekilde kaderine terk etmek açıkçası biraz beni hem vicdanen hem de rasyonel olarak bir bilimsel bilginin kıymetini bilen bir insan olarak beni rahatsız etti. O yüzden o hayvanların düzenli bakımlarını yapmayı bireysel olarak üstlendim, herhangi bir dernek ya da bir topluluğa bağlı olmadan. Senin tamamıyla kendi başına gönüllü olarak yaptığın bir iş olarak algılayabiliriz bunu. Şimdi burada ben merak ettiğim şu, yani aslında başıboş hayvanlar ya da sokak hayvanları dediğimiz zaman genel olarak ne anlıyoruz Muhsin? Yani senin çerçevenden, senin perspektifinden. Çünkü hocam, şehirde de ki ben mesela Hacettepe'nin Beytepe kampüsündeyim ve burada da ciddi bir problem olarak bizim karşımıza çıkabiliyor. Kimi zaman insanlara kadar saldırıyorlar. Bunu nasıl algılamalıyız, yani hani tanımsal olarak bir şey söylersen eğer. Hocam, kısaca aslında köpeklerin bizim hayatımızdaki rolüne bir değinmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Ufacık bir ona değinirsek, sonraki hayatta köpeklerin değişen rolü ve biz neyi sokak hayvanı diye tanımlıyoruz köpek ya da kedi anlamında, onu söylemekte fayda var diye düşünüyorum. Aslında köpeklerin bizde birlikteliği neredeyse bizim medeniyetlerin gelişmesine sebep olacak ilkel topluluk halinde bir arada hareket etme dönemlerimize kadar dayanıyor. Evet. Avcı toplayıcı zamanlardan bu yana yanımızda bize bakarak bizden öğrenen, bizim onlara bakarak onlardan öğrendiğimiz, hatta çok meşhurdur James Scott'ın bir Against the Grain diye bir kitabı vardı. O kitabın içerisinde bahseder kendisi. Biz mi onlara, onlar mı bizi domesticate etti, yani evcilleştirdi? Biz mi onları Biz mi onları? evcilleştirdik? Tam emin değiliz o konuda. Fakat beraber bir birlikteliğimiz bilimsel kaynaklara göre 15 bin yıllık bir geçmişe dayanıyor. Ve bu hayvanlarla biz mülkiyeti, biz bu hayvanlarla tarımı, gündelik yaşamı düzenledik. Bu hayvanlar sayesinde beslenme sorunumuzu güvence altına aldık. Ve tabii ki böyle bir geçmişte onların da evrimsel olarak biraz yapay olarak bizden etkilenmesi söz konusu oluyor. Elbette. Böylelikle birçok özelliklerini tarih boyunca, zaman boyunca kaybediyorlar. Ne gibi avlanmayı bilmiyorlar. Ne gibi insan olmadığı yerde nasıl hayatta kalabilecekler onu bilmiyorlar. İnsandan sevgi almak ve onun karşılığında yemek bulmak gibi bir mekanizmaya mahkum kalıyorlar. Ondan dolayı da biyolojik olarak bizlere muhtaç canlılar. Evet. Biz nelere sokak hayvan diyoruz? Ben bu tanımı şöyle yapıyorum. Bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde ev ortamının dışında bir kendisine bakacak bir insanın yokluğunda bir süre dışarıda kalmış herhangi bir hayvanı sokak hayvanı olarak görebiliriz. Yani bu kaybolan bir köpek de olabilir, tasması olabilir ama dışarıdadır. O hayvanın ilgili sahibine ulaştırılması da bir sokak hayvan problemidir. Tamamen evden, o bireylerin tasarrufundan kaynaklı bir dışarıya atılmışlık da olabilir. Bu şekilde bir dışarıda kalmış olması gerekiyor. Bunun dışında da bir de sistematik olarak bu hayvanların sokaklarda bulunması durumu söz konusu olabiliyor. Bunu da maalesef yerel yönetimler yapıyor. Barınaklara, yani sokakta yaşayan ve mesela Hacettepe'de, ODTÜ'de yaşayıp o hayvanların toplanıp barınaklara götürüldüğünü düşünebilirsiniz. Bu barınaklara götürülen hayvanlar belli bir popülasyona ulaştıktan sonra, barınaklar yetmedikten sonra toplu bir şekilde, ki bunlara hem görsel hem yazın alanında ikincil kaynaklardan doğruladığım bilgiler de bunlar. Belediyeler tarafından mesire alanlarına, yol kenarlarına atılan hayvanlar gibi Evet. görebiliriz. Bunlar bizim şehirli insanların çok görmediği, benim daha çok üzüldüğüm iki sebepten dolayı, birazdan konuşabiliriz o konuları. İki sebepten dolayı çok üzüldüm. Hayvan türü şeklinde açıklanabilir. Tabii buradaki meseleyi sadece vicdani kısımla açıklamak gibi bir derdim hiçbir zaman olmadı benim. Ben hep rasyonel taraftan da baktım. O sebeple genel böyle bir tanımı sokak hayvanları için kurabiliriz. Sebeplerini de birazdan irdeleriz diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. Çok güzel bir tanımlama oldu. Peki şimdi senin yaptığın gözlemler, özellikle doğal ortamda başıboş hayvanlara bakıyorsun ve oradaki faaliyetler sonucu genel olarak durumu nasıl tanımlarsın? Çünkü şunu çok merak ediyorum. Doğal yaşamı işte diyorum, yani kedilerin kent yaşamındaki doğal yaşama etki ettiği, örneğin kuşlar üzerine bir baskı oluşturduğunu biliyoruz. Bu yayınlanmış bir gerçek artık, hani bilimsel olarak. Burada tekrar tekrar altını çiziyorum. Ne köpekleri ne kedileri, herhangi bir sokak hayvanını kötülemek değil amacımız. Sadece duruma Elbette. dikkat çekmek. Onların da bakıma ihtiyacı var. Şimdi burada senin genel olarak doğal ortamda gözlediğin olumsuzluklar var mıydı? Sen beslemesen, sen bu kadar çaba harcamasan neyle karşı karşıya kalırız? Yani ya da oradaki doğal yaşam neyle karşı karşıya kalabilir? Hocam bu en önemli noktası burası bence, zaten konuşulması gereken nokta da burası. Çünkü iki kutup var. Bir kutup bu olayı tamamen radikal bir şekilde çözme taraftarı olan bir Evet. kutup. Diğer kutup da bu olaya tamamen hissiyat penceresinden bakıp sadece bu konuyu duygularla, hislerle açıklamaya çalışan bir grup. Bu iki grubu bir araya getirmek maalesef mümkün değil. Fakat benim yaşadığım sıkıntı iki sebeple beni çok rahatsız ediyor. Birincisi, açıkçası ben bunu şu şekilde tanımlıyorum. İnsan onuru diye tanımladığımız şeye yakışan bir görüntü olmuyor. O çevredeki hayvanları, o soğukla sınanmaları, o açlıkla sınanmaları, açlıktan bayılacak noktaya gelmeleri, bir deri bir kemik haline gelmeleri, bir otoyolun kenarında eksi 27, eksi 30 derecede bizim üzerimizde çok teknolojik şeylerle bile üşüdüğümüz yerlerde o hayvanları görmek benim açıkçası içimi sinmiyor. Bu birinci kısmı. Bunu hissiyatla da ilişkilendirebiliriz. Birazcık mantıkla da ilişkilendirebiliriz. Ama ikinci kısım ise tamamen benim çok ama çok üzüldüğüm bir konu. O da sizin dediğiniz ekolojik çeşitliliğin, ekolojinin bundan etkilenmesi durumu. Benim ilk gözlemim, ki bu bilimsel bir gözlem değil, fakat bilimsel metotları bilen birinin gözünden gözlemlenmiş şeyler olarak dinleyicilerimize Ve tanık söyleyebilirim. olduğun bir şey zannediyorum. Hani bunlar direkt Tabii, tanık tabii. oluyorsun. Aynen 3 yıldır Covid dahil, kapalı olduğumuz günler dahil ben her hafta sonu oraya gittim. Her hafta sonu. Yani 1-2 hafta sonu haricinde tamamen oradaydım. Yani en fazla devamsızlığım 2 haftadır. Ve bunu gözlemledim. Gözlemlediğim şey ise şuydu. Şimdi bu hayvanlar zaten ekolojinin içerisinde biz olmadığımız zaman öznesiz kalan bir şey birey gibi düşünebiliriz bunları. Ve biz olmadığımız için de onlar ne yapacağını orada bilmiyorlar. Aç kalıyorlar. Aç kaldıkları için, avlanamadıkları için ekolojideki hareket eden ve bizden dolayı bizim varlığımızla evrim sebebiyle düşman belledikleri köstebek, sincap, diğer kemirgenler, kedi aynı zamanda. Onlar da bir sokak hayvanı ama kedilere de tabii köpekler bizden dolayı çok sinirli ve agresifler. Bu hayvanların popülasyonunda bir azalma gözlemledim. Tilkiler mesire alanına inmez oldu. Geyikler su yollarını değiştirdi. Daha öncesinde geyikleri görsel olarak 200-250 metreden görüp suya gittiklerini görebildiğim yerlerde artık geyikler farklı su kaynaklarına, köpeklerin olmadığı su kaynaklarına doğru gitmeye başladı. Büyük yaban domuz sürüleri inerdi. Daha sulak yerlerdeki otlardan beslenmek için. Onları görmez olduk. Ve bunların akabininde bir de tabii ki kediyi de azalttıkları için, sincapı, tilkiyi de azalttıkları için kemirgen grubunda bir artışı gözde çok net bir şekilde görmeye başladık. Bu o kadar ki oraya biz kontrolsüz mama dökmek gibi bir şeyi ben asla hiçbir zaman yapmadım. Ama onları orada beslemek için kontrollü bir şekilde yani görsel olarak onları görüp beslendikten sonra mama bırakmamaya gayret ettim ama bu esnada bile kemirgenlerin gelip mamaları aldığını biliyoruz biz. Böyle bir aşırı bir kemirgen artışı oldu. Ve benim gözlemlediğim, bu senede özellikle gözlemlediğim bir şey var. Orman dokusunda bir kelleşme söz konusu. Sebebini tabii ki bilimsel bir kaynağa bir şeye dayandıramıyorum ama bir kelleşme, bir köpeklerin olduğu bölgenin daha toprak dokusuna yakın bir dokuda kalması durumu söz konusu oluyor. Ben bu iki sebepten ötürü bu hayvanların orada bakımsız, aşısız, kısırlaştırılmadan ve beslenmeden bırakılmasının bir tehlike olduğunu düşünmeye başladım. Diğer bir tehlike de zaten bununla ikinci söylediğim şeyle ilişkili olarak bu hayvanların vahşi yaşama bir şekilde bir virüs, bir bakteri bulaştırma ihtimali. Bu en korktuğum şeylerden bir tanesi ki benim besleme yaptığım yerin yaklaşık 700 metre yukarısında kurt sürüleri, kurt pekleri var. Yani onları görsel olarak yürüyüş yaptığınız zaman, ormanın derinliğine girdiğiniz zaman görebiliyorsunuz. Onlarla karşılaşma ihtimali çetin bir kış sonrasında ve bu hayvanların hastalık taşıma ihtimali, o hastalığı onlara bulaştırma ihtimali çok da geri dönüşü olmayacak. Özellikle o mesire alanının çevresindeki ekosistem için çok geri dönüşü olmayacak bir şey olabileceğini düşündüğüm için kontrollü bir şekilde onları besleyip onları sahipsizliğe değil de yine bizim o eksik olan özneyi şeyin içerisine koyup, hikayenin içerisine koyup daha da vahşileşmeden, daha da vahşi yaşama zarar vermeden ehlileşmesini sağlamaya çalışmak yönündeydi benim çabalarım, gayretlerim. Esasında bu sadece hani bir alanda yaptığımız ya da senin yaptığın gözlem. Bunu Türkiye'de çoğaltabiliriz benim anladığım kadarıyla ve birçok aslında Elbette. doğal ortamda vahşi yaşamın bileşenleri, doğal yaşamın bileşenleri bu anlamda tehdit altına giriyorlar. Bunu insan eliyle yapıyoruz ama insan eliyle yaptığımız şeylerden bir tanesi de en azından bu yakın dostlarımızı kullanarak doğaya verdiğimiz zararlar oluyor. Sonuçta insan faktörü burada çok önemli. Doğal yaşam, bu Kesinlikle. hayvanların tek başına bir suçu yok. Biz sorumluluk almıyoruz benim anladığım kadarıyla yeterince ya da aldığımız sorumluluğu sonlandırmıyoruz diye doğru düzgün yerine getirmiyoruz ve bunları doğaya salıyoruz ve Ankara çevresinde gördüğümüz bu durumu anladığım kadarıyla İstanbul'da da İzmir'de de ya da insanın olduğu kent yaşamının ya da şehirleşmenin olduğu her yerin çevresinde görme şansımızın olduğunu düşünüyorum ben. Maalesef, maalesef. Yani bu ciddi bir problem çünkü hani yapılan araştırmalar köpek popülasyonunun, bağışıboş köpek popülasyonunun 10 yıl içinde 60 milyona ulaşacağını söylüyor ki bu da acayip bir rakam diye düşünüyorum ben. Yani bu tabii çok yüksek. Doğal yaşama da Türkiye dev gibi bir coğrafya değil ki sonuçta politik sınırlarını düşündüğümüzde önemli bir baskıyı doğal yaşam üzerine getireceğini düşünüyorum. Şimdi burada yine zaman öyle hızlı akıyor ki Muhsin hep böyle oluyor. Bir anda 20 dakikayı bitiriveriyoruz. Çok kısa bir zamanımız kalıyor. Şimdi burada hemen hızla şeyi soracağım sana. Yine buna çok ciddi bir özveriyle yaklaşıyorsun. Ben çok saygı duyuyorum ve çok takdir ediyorum. Yani ellerine sağlık, boş bırakmıyorsun bu hayvanları. Herkes yapmaz. Bu anlamda kalkıyorsun, gidiyorsun, kendi bütçenden şey ayırıyorsun, bir kalem ayırıyorsun ve bakıyorsun. Yani çok önemli. Bu anlamda hani senin yine yaptığın bu faaliyetler doğrultusunda çözüm önerileri söylesek. Ben genel olarak hani burada okuduklarımdan ya da işte çeşitli ülkelerin yaptıklarından yola çıkarak bir şeyler söyledim ama sen en azından bu işin başında olan, bu işi yapan birisi, yardımcı olmaya çalışan, bu hayvanlara yardımcı olmayan çalışan birisi olarak ne söylersin hani çözüm önerileri olarak? Hocam takdir edersiniz ki ben bu konu üzerine çok düşündüm ve kafa yordum. Tabii biliyorum. Tabii ki bu konu için birçok yere de, yerele de, yereldeki yönetimlere de çok gittim, konuşmaya çalıştım, anlatmaya çalıştım birileriyle. Bireylerle de konuşmaya çalıştım ama benim bu konuda iki tane çözüm önerim söz konusu. Birincisi radikal çözüm dediğimiz çözüm. Avrupa ülkelerinin yaptığı bir çözüm yöntemi ki Türkiye'de bu hayvanlarla ilgili doğru istatistik bile henüz tutulmuyor. 39 tane meclis önergesi verilmişti 2020 yılında. Bunların hiçbirine cevap verilmedi. Bu önergelerin hiçbir tanesi tartışılacak noktaya kabul edilip de gelmedi. Buradaki öneriler, bu önergenin içerisindeki konulardan bir tanesi de istatistiklerin doğru tutulması. Şu anda resmi rakamlardan çok daha fazla başıboş hayvan var ve resmi rakamların karşısında normal kamuoyunda tutulan rakamların çoğu anket usulü insanların bu olaya bakışı. Ve bu da çok olumsuz bir bakış ve o bizim birinci radikal Avrupa çözümü dediğimiz çözüme götürüyor. O çözüm de şu, bu hayvanların toplanıp bir şekilde uyutulmasına içeriyor. Bir süre askıda kalıp pet shopları yasaklayıp bu hayvanların sahiplendirilmeye çalışılması, sonrasında o süre dolduktan sonra uyutulmasını öngörüyor. Fakat bence bu radikal çözümü bile geçtik. Popülasyon çok fazla. O sebepten ötürü benim önerim, düşüncem ve nasıl olabilir diye baktığımda kendi lokal bölgemdeki yerdeki önerim, yerel yönetimlerin bunu sizin dediğiniz o yöntemle toplayıp, bakımını yapıp daha sonrasında bulduğu yere bırakıp beslemesini yapmak usulünde bu hayvanları zaten bu hayvanların kısıtlı olan yaşamlarını sürdürebilmelerine sebep olabilir. Neden kısıtlı diyorum? Normalde evimizde beslediğimiz, benim evimde de kedim var. Evimizde beslediğimiz hayvanların ömrü işte kedi için 14-15 yıl, köpek için 12 yıl, 13 yıl, 14 yıl. Bu şekilde iken bu hayvanlar zaten dışarıda orman koşullarında 3 yıl, 4 yıl göremiyorlar. O sebepten dolayı bunlar için bizim çok çok büyük bütçeler ayırmamıza gerek yok. Popülasyonu kontrol altına alalım, aşılarını yapalım, birbirlerini yememelerini, ki bunu hani İngilizce tabiriyle literally, yani gerçek anlamıyla söylüyorum. Gerçekten bir aç kaldıklarında birbirlerini yediklerini de gördüm ben bu hayvanların. Birbirlerini yememelerini sağlayacak şekilde oralarda gönüllüleri mobilize edecek şekilde ufak yerler yapıp ekolojiye de minimum zarar verebilecekleri, fakat ömürlerini o şekilde geçirip bitirebilecekleri bir çözümü onlara sunabilirsek. Dediğim gibi zaten bu kararı aldıktan sonra 7 yıl sonra sokak köpeği diye bir problemimiz kalmayacak bizim. Çünkü bu hayvanlar zaten çok yaşamıyor. Ortalama bir kedi doğduktan sonra şehir yaşamının içerisinde bir ya da iki gün eğer annesinin bakımı yoksa ancak ya yaşıyor ya yaşamıyor. Gençliğini yaşadıktan sonra kısırlaşmadıysa eğer, doğurduğu çocukların hiçbirinin hayatta kalma şansı, yani işte %20'yi geçtiğini ben görmedim. Bunlar benim tamamen kendi gördüğüm hayvanlar üzerinde. İşte şehirde de görüyorum ben bunları. Burada çalıştığım yerde, Bilkent'te de görüyorum. Böyle bir zaten bir yaşam sınırları var o hayvanların. Bu hayvanlara bizim yapabileceğimiz tek şey, eğer radikal çözümü tercih etmiyorsak, elimizi taşın altına koyup eleştirmeden, yani eleştirmek çok kolay olan, eleştirmeyi bir sınırlı bir noktaya koyarak çözüm ortağı olmaya çalışmak. Ki bu birçok, siz de biliyorsunuz, sizin çalıştığınız alanlarla alakalı birçok örneği var bunun. Ekolojide de buna benzer birçok şey yapabiliriz. Örneğin işte bir çöp sorunumuz var. Ona da bu şekilde çözüm bulabileceğimizi düşünüyorum. Tabii yani burada herhalde topla bakımını yap, ışığı aldığın yere bırak basamaklarını işletmek en doğrusu olacak. Muhsin çok teşekkürler. Bir de şeyden bahsedeceğim. Hocam, mesela sen de kedin var dedin. İstanbul deyince İstanbul'un kedileri meşhur. Çok fazla kedi var sokaklarda. Evet. Ankara'da böyle bir şey yok galiba. Ankara'da da kediler var sokaklarda, yok. Ama şehirleri tanımlarken İstanbul'un kedileri diye bir belgesel de vardı hatta. Evet. Kedilerin de özellikle ev yaşamı içerisinde tutulması öneriliyor. Bilimsel çalışmalarda benim gördüm. Çünkü kesinlikle. Dediğim gibi kuşları ciddi anlamda tehdit ettikleri de belirtiliyor. Muhsin, tekrardan çok teşekkür ediyorum. Vakit ayırdın, geldin. Çok da güzel bir söyleşi oldu. Hemen hemen tamamladık süremizi. Hocam, eksik olmadı. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok faydalı bu konuda bir söz verdiniz. Çok çok mutlu tabii, oldum. Çok faydalı bilgiler paylaştın. Bu vesileyle ben de hani hazırlanmıştım. Umarım dinleyicilerimiz için de faydalı olmuştur. Ben sana iyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum tekrardan. Sağ olun hocam. İyi akşamlar. Sağ olun her şey için. Çok teşekkürler. Dinleyicilerimize de iyi akşamlar diliyorum. Önümüzdeki günlerde antroposen sohbetlerde yine benzer konularda hem biyoçeşitlik hem iklim hem de bu şekilde çeşitli konularla buluşmak üzere diyorum. Hoşça kalın.